من تقبل روايته ومن ترد. لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا قرما مروءة ولا مغفلا يحفظ إن يملي كتابا يضبط إن يروي منه عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى وضبطه عرف إن غالبا وفاق من به مصف واثنان إن زكاه عدل والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح أو كان مشهورا وزاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدل إلى غمور جرح وأبوا والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق من بإجمال جرح ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى وفي الأنثى خلاف قد زكم وقدم الجرح ولو عداله أكثر في الأقوى فإن فصاله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قديم من زكاه وليس في الأظهار تعديلا إذا عنه روى العدل ولو قص بذا وإن يقل حدث من لا أتهم أو ثيقة أو كل شيخ ليوسم بثيقة ثم روى عن مرغم لا يكتفى على الصحيح فاعلمي ويكتفى من عالم في حق من قلاده وقيل لا ما لم يبن وما اقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كعكسه وضح ولا بقاء حيثما الدواعي تبطيله والوفق للإجماع ولا افتراق العلماء الكمل ما بين محتج وذي تأمل ويقبل المجنون إن تقطعا ولم يؤثر في إفاقة معا وتارة مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى ثالثها إن كان من عن منفرد لم يروي إلا للعدول لا يرد رابعها يقبال إن ذكاه حبر وذا في نخبة رآه قميصها إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر والثالث الأصح ليس يقبل من باطنا وظاهرا يجهل وفي الأصح يقبل المستور في ظاهره عدل وباطن خفي ومن عرفنا عينه وحاله دون اسمه وناسب ملنا له ومن يقل أخبرني فلان لو هذا لعدلين قبوله رأوا فإن يقل أو غيره أو يجهل بعض الذي سماهما لا تقبل وكافر ببدعة لن يقبل ثالثها إن كاذبا قد حلل غيره يرد منه الرافض ومن دعا ومن سواهم نغتضي قبولهم لا إن رووا وفاقا لرأيهم أبدى أبو إسحاقا ومن يتب عن فسقه فليقبل أو كاذب الحديث فابن حنبل والصيرفي والحميدي أبوا قبوله أبدا ثم أو عن كل ما من قبل ذا رواه والناووي كل ذا أباه وما رآه الأولون أوجح دليله في شرحنا موضح ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه لكن بفرع ما قدح أو قال لا أذكره ونحو ذا كأن ذي فصح صححوا أن يؤخذ وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة وآخرون سامحوا وآخرون آخرون جودوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا واقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيدا بأن يبين عالم وعاندا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإثنان فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت بروك وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي الشافعي رحمه الله: وكافر ببدعة لن يقبل ثالثها إن كذبا قد حلل، وغيره يرد منه الرافض، ومن دعا ومن سواهم نرتضي قبولهم إن لا إن رووا وفاقا لرأيهم أبدا أبو إسحاق. بيدي ان شاء الله ci sun jotay bi mom lañu gis ci masala bi nga xamantene mom mo aju ci riwayatul mubtadi'. Xam nga ndax jotay yu wess gisoon nañ ba tay ci bir ñi ñi nangu seen wax ak ñi ndul nangu ba gis nañu sax ba yex ci won nañ fi nga xamantene mom moy nit ki su fekkentene ni mu solowe daf leena jaawale. Legi ñuy gis nak li nga xamantene mom moy ki nga xamantene moy nitu bid'a bi nga xamantene nak legi dafa solo hadith. Ndax xam nga comme ni nga xamne non lañ ko gisse ci njaal benu buntu bi mom moy charte yi nga xamantene mom lañuy nango riwaya manam moy al adaratu wadabt moy ak mandute ak uk tak te ak mandute nak ak l'islam da ci bok ak uk ñaka katchore. Kon bu boba yefir bi nga xamantene manam jamono ji mi nek yefir kon lepp lo xamantene daf ko solo mom deful nangu ay waxam lolu d'accord nañ ko niki nonu katchor bi nga xamantene mom ci jëmi bopam ab katchor la waye julit la kok itam ken do nango xam comme ni nga xamne non lañ ko gissewon hein ci jotay yi wessu ci njaal benuk buntu bi gissone nañ lool yépp giss nañ tamit ne loolu niki manam kon nit ki nga xamantene mom moy nitu kon manam ginnaw buñu gisee loolu kon xam nañ ni nit ki nga xamantene moy nitu bid'a nak mom mënul ñak mu bok ci benn ci ñaar yi moy ne day nek soit yifir wala mu nek katchor parce que bid'a surtout bu fekkentene nitu bid'a nak fi liñ ci jublu parce que bid'a ñaar la dafa am bid'a bo xamantene ci xol la aju ak bid'a bo xamne ci jëf la aju manam bid'a bi nga xamantene ci sa pass pass la aju ni nga gisee mbir yi la ni nga jappé borom bi la subhanahu wa ta'ala ni nga xamantene non ngay doxale manam ni nga dogme bi nga am japp ko muy ideologie bi ngay doxé ci sa diiné mom mo baxul lool mom moy bid'a loolu koku ci xol la ci aqida la mu am bid'a bo xamantene ci jëf la mu am nit ko xamantene dafa def dara lo xamantene deppowul ak diiné té ñu sos té wal deppowul ak diiné rek té ñu sos ko ginnaw bi diiné ji maté nga indi lo xamné deppowul ak diiné ji li mom moy bid'a légui comme que daño sos mbir mi té fek ci lu wuté li nga xamné mom moy diiné ji nga sos ko boba lolou bid'a la tuddu bid'a amma nak ndax ñaata bid'a la bid'a hasana bid'a sayyi'a yoyu lolou soxaluñu ala kulli hal lolou leral lañ ko dul ben du ñaar ci ne bid'a dafa am bid'atun hasana ak bid'atun sayyi'a comme ni nga xamne lulul ben du ñaar ci borom xom xom yi rahmatullah alayhim leral nañ ko ci seen tiri tafsiri bo ci demé leral nañ ko tiri hadisi yi sharh hadisi kum fathul bari tiri tafsir kum tafsir qurtubi tiri hadisi kum yi sharh hadisi kum fathul bari kum sharh an-nawawi et cetera yi manam bu sah muslim rahmatullah ak ñeneen lulul ben du ñaar ci borom xom fuqaha yi muhaddithuna yi usuliyuna ñom ñep leral nañ basala bobu liko dalé ci imam ash-shafi'i radiyallahu anhu manam keen bid'a ñaar bid'a la bu baax ak bu bon nga xam tane day dugg ci juroomi atay sharia yi manam ci global yu global yi mom moy lu bid'a dana war dana war farata dana nek lo xam tane dafa haram dana nek lo xam dañ ko sop dana nek lo xam dafa dagal dana nek lo xam dañ ko sip yi yep dana nek ci bid'a sauf que bid'a yi tax ñuy wax moy bid'a fini ci atté bi moy bid'a bi nga xamne mom dafa haram bobu mom motax ñuy wax ci kaw lolu lolu manam deug la amna yu ñu sibi tamit leg leg ñukoy wax mais ci masala bi bid'a yu haram mi motax ñuy wax ndax day yekiti nit day yobbe nit ci mu nek manam ab kacior lolu astaghfirullah manam li tax deug manam lolu ci jëf lolu mais fi bida bi tax ñu wax moy bida pass motax ñu wax fi ni wala moy al mubtadi'a manam mom moy nit ki nga xamantene mom moy bida legi nak ñi nga xamantene ñom ñoy nitu bida yi so leen xolé moy dañu wuté li ëpp rek fuf ci ñi nga xamantene ñom ñoy nitu l'islam yi bo xolé borom xoxamul islam yi nga xol leen ñom liñuy japp kepp ku japp lu wuté ak ñom manam dañu da duggal ci bid'a bobu ñoñu nak ndax danañu manam lool moy ci pass motax ñu wax ndax ñoñu dinañu nang seen ra manam li aju ci walu gogu li ci tekantal bi li ci dugg yoy buguñ ci dugg ndax day gëna yagal jotay bi te day yaatal lool ci lo xamanteni day genn li nga xamne mom moy nam ba fa day genn sujet bi deug la dina ci nek sax batay mais sujet bi du li sujet bi ci ndax dana nangu seen wax la wala duñ ko nangu waye du ñak mu am luñ ci leral ala kulli halin mais dal amna masala yo xamantene ci yeneeni tire yeneeni jotay la gëna yello ñu yaatal ko fofu bida kon ñi nga xamantene ñom ñoko amé ñom bu fekkante ne ay julit lañ duñu yéfer ndax dañu nang seen bida wala ñi nga xamantene seen bida dafa dem ba nek manam nit ki dem ba nga xamantene sax légui yéfer la koku ndax dañu nangu manam li nga xamne mom la solo riwayam waaw wala det wala bok dañuy tekantal ndax tekantal mën na nek parce que amna ño xamantene nitu bid'a lañ ka waye nak dañuy wax deug fuñ tollu ñom duñu wax lu du deug ñoñu ndax dinañu nangu seen wax wala manam tekantal gogu lañuy bayyi xel wala bok ban tekantal lañuy bayyi xel mas'ala bobu ak yi ci aju manam mom moy li nga xamantene mom la traité fi ci nas ci suñu buntu bi mune kon wa kafirun ab yefir kefir ngeen waaw mune lu ko taxane ki yefir manam moy ku genn ci l'islam ko xamantene nekut ci ngeen waaw mune yefir bobu li ko tax genn nak ci l'islam manam li nga xamantene mom motax legi bokatul ci diine moy bid'atin manam ci sabab ak bid'a bo xamantene daf ko sos manam lo xamantene daf ko sos ci diine ji ci ni nga xamantene non la jappé pass passam bo baxul ci anam go xamanteni daf koy nek lu yefa ndax comme ni nga xamne non lañ ko jundé légui bida mën na yobbu nit ci mu nek yefer bida nak bi nga xamanteni mo yobbu nit ci mu nek yefer yoyu bari wuñu comme ni nga xamanteni non la imam shafi'i radiyallahu anhu ne qa'ida la ne bida mom manam ñepp ñaar ñi mom amna ñaar ño xamne ñepp depp wonañ ci ne dañu nek yefer ku ñëkk gi mom moy al mujassim moy ki nga xamantene dafa wutal yalla jëm japp ne dafa am yaram waaw dafa am corps physique koku japp ne yalla dafa am corps physique koku day nek yefeur te subhana rabbi hatta wahabidi nga xamantene ñom seen bop seen aqida lool la ñom seen bop dañ koy wax manam me ñom japp nañ ni li ñi def du tej sim manam yow kay ko wutal beut wutal koy loxo wutul ko xar kanam wutul ko tank ba pare ne da tok ha ba pare nga wutul ko place ba mu tok lolou wutulo ko jëm te wutul nga ko loxo wutul ko ay baram wutul ko beut ha wutul ko xar kanam wutul ko ha na wutul ko sax melo ne ni la mel amna numu mel dama ko xamul man mais amna numu mel forme bob numu mel nga ne ko lutax mo neela parce que inna allaha khalaqa adama ala suratihi yalla dafa bindu mom adama ci manam image am yow nga melal fexé nga dal ba mu mel exactement ba mu am nu mais yow lolou kay nga melal ko ci ku yegg ko wacc ne da yegg ko wacc mais yoy kay lolou moy atay corps physique hatta wahabid yo subhanallah dañuy wax manam ñom xam nañ qaida bi mais and ak lool ñom dañ japp ne liñ def du tej sim wutul luñu yalla jëm amna loxo waye melul ni suñu loxo yi mais kan mo amul est ce que man sama loxo ak loxo gayne dafa nuro loxo nit ak loxo gayne nurowul ak loxo xar ak loxo fas han ak yeneen ak yeneen ak loxo kanguru hmm waye pourtant loxo la pourtant loxo la mais yow me ba pare sax ñun ñi nit ñi rek kan la ci loxom nu roo ak loxo ne keneen ke loxol ayor na loxo way melu ni sama loxo lool kay moy sa xalal nga ko physique bi manam te lool lañuy bañ physique bobu mom ci bopam moy problème ci kaw lool kon motax subhana rabbi bo xole danaka an-nawawi mom mo def te xantal ci bir ñoo nga xamne ñoom ay borom mu taj sim lañ manam neku wutal ko ne yalla mi ngi ci kaw tok nangam ki et cetera ñooñu mu ne yéfer lañ su fekenten ci borom xom xom yi lañ bok muñ bokul ci borom xom xom yi duñu yéfer al-aziz ibn abd as-salam tam rahmalahu danaka mom rek tabit mom mo ne no batay du yéfer manam dal koku dal mën na nek ne dafa joom dal dafa mais li ëpp ci borom xom comme qaida bob manam ne koku mom manam ne ki nga xamantene mom moy def tajj sim bobu koku yefer la niki nonu ki nga xamantene comme te d'ailleurs imam al sirajuddin al bulqini rahimahullah mom tam lool la saxal ak ñeneen ñu dul ñom mom lool lañ sax qaida la bo xamantene mbolam borox xoy ñom imam al haramaini et cetera ñu ñep rahmatullah alayhim lool lañ saxal ñom al-ghazali et cetera manam danaka rek hadith wala xarak waxal ne borom xoxum yep rek rahmatullah alayhim lool lañu saxal lool mom motax ibn taymiya li ëpp ci borom xoxum yi dañu atté won ni d'ailleurs dañ ni won dañu atté won ni soit dafa nek yefer soit dafa nek ko xamanteni katchor la bu reuy amma muhammad ibn abdul wahhab mom comme mom mo gëna avancer ci affaire yi dañu japp ni soit yefer la en réalité lu ëpp ci borom xoxum bo xolé ñu mbokal jamono dañ koy melale comme yéfer wala mu nek no xam ko xamne dal manam nitu ki la manam en fait nafiq la mom day wone ni l'islam lay xex en réalité day xex l'islam te pourtant subhanallah limi wote moy ne mom l'islam la bëgg manam bo xolé quand même mën nga ni yénim quand même baxna xana kay dafa joom te go xamne day yobbu sax borom xam di yaakar ne xeyna ki xana non l'islam la mais yoy yep mom moy li nga xamantene mom mo len dal manam wahabidi ci comme ñi rek comme ñi nga fi gis ni ñom gaay yi ñi a un moment donné tu te demandes mais est-ce que ñi non l'islam wala ay l'islam wala mais bo gisé da nga gis ni ñom en fait dañu joom te gu metti te tar mais nak quand même l'islam mom mo len taxone jog mais bid'a bi nga xamantene mom lañu am mom mo len duggal ci kifer lool mom motax ñu upp ci manam and ak subhanallah dafa nek sax lu compliqué wax parce que dem ba bëgg wax ne wahabi di kam ay yefeur lañ lool da fay compliqué mais dal ala kulli hal mënoné ala kulli hal rek la bo xamni borox xam ñoko teural mais kuy xalaté ni yefeur la té ñom non lañuy xalaté bëgguñu ko won mais lool mo am kuy xalaté ni yefeur la kuy défé ni yefeur la mënuñu wax leneen loolu li mënuñu wax leneen loolu li parce que buñ waxé leneen tamit dañuy wor li nga xamni moy waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhim mais dal liñ mëna xam moy né mujassim ki nga xamantene mom moy def tajsim di melale yalla comme manam di woutal ko jëm koku yéfer la amma ki def ki nga xamne mom tashbih parce que ñom dañ japp né defuñu tajsim mais liñuy def tashbih la de toute façon ala kulli hal tashbih la mais liñuy wax ñom même buñ jappul manam d'ailleurs Muhammad ibn Abdul Wahhab ci bopam man dégg na sax Ibn Uthaymin diko netale nan Muhammad ibn Abdul Wahhab dañ yalla kenn mënul dakk né amna jëm xam koku mom kenn mënul dakk té amna jëm té effectivement lool bindu nako ci téré bi ci fatawa bi yalla kenn mënul dakk né amna jëm ndax amul dara luy wone ni yalla amul corps physique amul jism la utiliser té ñom ñi lool lañ japp ya parce que motax d'ailleurs ñuy mëna saxal né amna loxo loxom dañu xamul nu mu mel bañu xamul nu yalla mel dañu xamul loxom nu mu mel xamnañ ni yalla mom nekul fenn lulul ci kaw position bu leer la am ci kaw arash la nek fa la tok lolou xamnañ ko xamnañ ne mais na dañu xamul nu muy toge ndax xamuñu nu mu mel motax xamuñu nu mu toge japp nañ ni yalla dafa am ay beut te ñaari beut la du ñett du ñent du juroom ñaar la te andak ne amul ci alquran ak hadith luy wone ni ñaari beut la amul neena ñaari loxo la andak ne ay alquran wax na ñew na utiliser loxo yu bari bu fekkentene dañuy jël rek sens littéral terme bi boudé sens littéral terme bi dañu utiliser andak né ku nek xamna né sens littéral buma néla mayma loxo sa way kay mayma loxo way moy kay jappalé ma tekki wul né kimi wala manam ak yenen ak yenen bu wala manam yo xamantene yu bare bare la fi du place am ci aqida téré aqida yi ñoy place am mais konontone ñu yaatal ko légi ñom ñu japp lolu japp ne tamit kon yalla dafa am loxo buñu xamul nu mu mel niki nonu amna ñaari tank lo xamantene da ko tek ci kursi yu bi bam toge ci aras ñaari tank ci kursi yu la ko tek mais lolu wax ma rek ne ba pare amna yel ay yel amna ay tank xam nga manam muy bi ndegu tank amna yel ñom japp nañ ni yalla amna yel ñu japp ne tamit maam li nga xamne ñom ñoy sen terme juste day retane dañu xamul nu muy rewé mais retane mom ben wax rek ben mbir la amna bat voix té limi wax voix la ak xaraf mais nañ mais lolu ci leneen lan lay génné loolu lu am physique ba paré di yik ak wacc ndax chaque goudi day wacc té ñom wacc gogu liñ ko firé rek moy wacc day joggé ci kaw di ñëw ci suuf andak wa ahlus sunna wa jamaa ñom ñep wéddi wuñ baat yi ni mu ñëwé ci alquran ak hadith yi ndu baara ñom dañu japp ni amna baram alquran wa ahlus sunna wa jamaa japp wéddi wuñ baat bi dé ni mu ñëwé ci alquran ak hadith du loolu lañu wéddi loolu kuko wéddi da ngay nek yéfer loolu ñom xam nañ ko mais liñ ci jublu maana bi limi tekki lañu wax tay buma neel sama loxo jotul sama ginnaw tekki wul ne sama loxo bi la jël tek ko sama ginnaw pour mu jot ci dedet limi tekki moy dama pauvre awma dal awma alal lol lay tek d'ailleurs alquran nimu waxe lol lañ koy xamé wa qalat al yahud yadullah maghlula yalla neen yahud yi neen nañ loxol yalla dafa dam dafa lemu ghullat aydihim ñom la seen loxo dam lemu wallu aynu bima qalu way rebb nañ len ci li nga xamantene mom lañ wax ball fi nek yadahu ñaar loxo yalla mabsutatan daf ko talalo yunfiqu kayfa yasha'u daf ci dépenser nu daf dépenser nu ko nexe lolou liñ ci mëna dégg moy lan moy ne ñom dañ ni loxol yalla ci bopam dafa lemu dam mais lolou ku nek xamna ni tekki wul abadan keni loxo physique bi au moment où ñom ci seen bop yalla dafa len delo wax di ñom la seen loxo mel nonu tek sik nekul ci ne du yehor yehor do def noné rek kon yehor ce qui veut dire que loxom day lemu dam abadan yehor dang koy gis loxo bi werr mu normal comme nit ñi rek mais limi ci djublu moy maana bi motax mu ne ñaari loxoy au contraire pour wax li manam pour gëna reeyal mbir mi ne dafa talalu mais nak ñom wahabi di liñ ko déggé moy loxol yalla ci bopam corps physique la xolal subhanallah degg na ibnu usaymin ci tafsir ala imran bim nan innal qul innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha'u wallahu wasi'un alim hadith bobu ki ay bobu mune innal fadla li wër ngeenel bi yadillahi ci loxol yalla la nek mune yalla mune lol day wone ni yalla dafa am loxo imagine tay buñ ne manam subhanallah xam nga mune diw dafa tek alal dafa tek loxo ci sama alal lan lay tek est ce dafa tek ni dafa jël alal ji rek jël loxo bi tek ci kawam dit manam yoyu ay expression la yo xamantene arab lañ ko laké alquran dañ ko waccé bi lisan arabiy mubin té lolou majaz la tuddu majaz moy mo utiliser ben wax fekk dama ci djublu manam dama utiliser ben terme fekk dama ci djublu manam benen sens bo xamantene dama utiliser bi pour gëna dëgeural sens bi manam moy sens figuré ngir mu gëna reuy tay buma né gis na gaynde tay ou ko ma gis feulé ou koku gaynde la ça ne veut pas dire que nit koku gaynde la mais limi tekki moy nit ki dafa jambaré bañ mën ko gam gam la gaynde manam buma né comme rek xolal tay buma né yalla dik na oh yalla dik na ça ne veut pas dire que dafa juggé feulé ñew fi abadan ñom nak wahabi di fuko alquran wax ak hadith ñom dañuy japp ne lool lay tek té manam lool buma né tay bu fekkete dama nek di wër ben affaire am problème diko wër ba jek rek am ben way indil mako rek dama nan yalla dik na té pourtant abadan djubluuma ci né yalla dafa juggé feulé di wacc di ñew wala muy etc di ñew ba dik abadan mënu ñu ko comprendre non abadan tay képp kuma ko wax té muy borom xel day xamné limi tek moy dimbaluk yalla ñew moy ndimbaluk yalla yexina lolou lay tek ha niki nonu tay bu fekente ne manam barna dal barna yo xamantene yoy dañ ko gisse comme tay bone oh koku sama loxo bi la ko tek sama loxo bi manam tekki wul ne dang ko yor ak ci sa loxo yow abadan mais limi tekki rek moy yow da nga am maîtrise ci ay mbirum mom da nga am maîtrise ci mom ba li nga bëgg dang ko def lool lay tek bu mu ne oh koku ay ko comme ni jigeen ñi di wax ah koku de sama loxo bi la ko tek moy lool la xam nga et cetera ça dik dafa expression yo xamne comme tay buñ ne comme li al-Ghazali do Imam Ghazali rahimahullah da ne li lay mu ci sima imam moy mushabbih moy comme genre wahabi di rek ñom ni ñi xalaté li problème bi moy ñom comme xalé yu ndaw yi en fait xalé yu ndaw yi sax ñom comme xalé yu ndaw ak dofi non lañuy xalaté comme xalé yu ndaw ak dofi parce que tay buñ togué né imam bi ri dafa ñew bi mu ñewé ñun ñëpp suñu kaw la tok xalé bu ndaw bi ak dofi bu mu day fogné dañuy fogné ak wahabit bi bu fekkenté né maam ñom dañuy fogné imam bi dafa ñew tok suñu kaw bop yi alors que dédé fi mu tok dafa fété kaw suñu fuñu tok wala buñ né diw dé fami liggéey place bu kawé la fa amé tekki wul né fimi liggéey mom mo gëna manam wala fam place bam fa amé dé kèn am ko fu mo fa gëna kawé la place fami liggéey tekki wul né mom famu té ci bureau ba ci kaw ci étage bu gëna kawé dédé limi tekki rek moy poste bu baax la am poste bam fa am moy poste bi gëna kawé et cetera hein manam ak yenen yo xamantene tay buñ ne ki moy le père de la nation président de la république le père de la nation tekki wul ne mom moy papa manam nation dafa nek ni papa mom mu jur ko ak do manam mu jur ko tekki wul lolou wala bok ñu ne manam ak yenen ay expression la yo xamne langue bo dem amna ci lolou ñum wahabidi nak seen problème moy alcorane nak dañ ko wacce ci langue arab bu leer te langue arab dafa am majaz bob am ma ñom bañ giñ koy bañ nak ne majaz bobu amul lolou li daf leenu yobbe ci manam manam pour saxal rek sen aqida la manam ne mbir yi deug nagn ko waxe dal dafa am ñun dañu xamul rek nan la yalla mel ci nonu alors que mbir mi du lolou sek neeku ci ne koku manam ak ñak deug gu graw la gu dangereux la rawati na ci aqida ci pass mu jël yalla wutul ko jëm wutul ko position wutul ko fumu nek wutul ko fumu tok ba faré wutul ko ay déplacement yo am ba faré japp né dafa am ben voix bo xamanténi batam non la mel ma parce que mé dama ko xamul mais amna bat ba faré ay xaraf lay waxé et cetera yo xamantene manam yoyu sik nekul ci na tajj sim la koku sik nekul ci na tajj sim la manam moy wutal yalla jëm la te voilà ba para tashbih la melalako ak mindefi la ala kulli halin kon kenn ki dal mom moy musabbih wala mujassim bok astaghfirullah kon mujassim bi mom moy ben yefer bi ñaarelu ki nga xamne mom moy yefer bi te mu nek lo xamne boroxo xam tamit d'accord nañ ci moy ki ñu wax munkiru ilmul juz'iyyat moy ki nga xam tane mom d'accord na ni yalla xamna li xew waye mom limu xamul limu d'accord moy yalla dafa xam detail yi moy yalla xamna detail yi te lolu len la ci qadariyya ghulatul qadariyya manam moy ñi xam dañu eppal exagérer ci qadariyya yi ñom dañuy def lolu moy ñom moy ñi xamna japp nañ ni yalla par exemple xamna ni ki kañ lay juddu xamna kañ lay dé xamna ni rew sangam dinañ am président sangam rew sangam ay démocrate lañ wala ay républicain lañ wala ay laïque lañ wala ay nangam lañ wala ah manam dal de manière générale de manière globale dal xamna affaire yalla xamna affaire mais de manière dans les moindres détails yalla xamul mbir bi ñom loolu lañ japp parce que en fait li leen ko yobbe moy dañ japp ne bu ko yalla xamé la bodda loolu day and ak lan day and ak ne kon nam nam mom munul contradictoire ak li nga xamantene mom moy xam xamam parce que limu xam ne lol day am la budda lol day am xam nako xam ne ni li day am la budda ne lol kon munul ñak lolop legi te lol buñu ko d'accordé dañuy d'accord ne kon yalla mom mo bëgg li nga xamantene mom moy li xew xew te buñu ko d'accordé ni kon ce qui veut dire que ni mom mokoy dogal te bu ko dogalé limi teki kon mom moy li xew dans les détails mom moko dogal ba paré mom moko bind mettre ko en action mu am té su fekkenté né loolu amna kon nak bu boba ñom dañuy daan ni kon lan motax yéfir bi di nek manam kon lutax yéfir bi mom di nek yéfir parce que kon bu boba dañuy d'accord nek té yalla ko def yéfir té buñ d'accordé ni yalla moko def yéfir masalan wala lu bon li nit ki def yalla ci bopam moko dogal ci mom buñu d'accordé loolu dafa leen di yobé ñu d'accord né kon manam légui nak ñom bu boba daf leen di yobé ci benen xalaat bo xamné nak mom moy bi bon bi moy né ñom au lieu ñuy am fofu rek ni ah lepp lu xew yalla ko dogal té nim ko bëggé mo am mais ñom dédé dañoo dem fu gëna sori né kon ce qui veut dire que ni ki nga xamanté mo dem safara parce que yéfir la yalla ci bopam da ko togn ndax da ko bind ba paré ndax du yobbu ko safara motax ñom ñu dakk ciosan bi manam li nga xamanté ni raisonnement mo leen di yobé loolu ñom ñu dakk ko té sik nekul ci né loolu raisonnement bu bon la ndax yalla du togn yalla dafa man ta togn ndax togn dafa bokul ci mbirum manam daf ko manut parce que intrinsèquement mënul togn manuko dafa am yo xamné dafa jombu ci mom dafa man tane dafa impossible yalla togn dafa impossible ça ne veut pas dire que ay bu bëggé togn dana togn daf ko dafa impossible ci mom ndax togn melok mata dela te yalla du melom yep melok mat la ñaaral ba moy togn ni mu definiro moy ngay jëfëndiko di soppandiko ci yefi jambour wala nga wañ ci lo xamanteni du ciobaram wala bo nga wañ akku jambour loloy togn suma soppandiko we man am ben administration ben utilisation ci sa alal wala ci lo xamanteni ci sa yef la lo xamanteni yow d'accordo ci lolou togn na la niki non suma wañe sa hak lolou togn na la lolu mom amul ci yalla ndax yalla lepp ay mindeefum len kon mom amul utilisation ci alal ki ba pare niki nonu amul haqu kenn ameluko ben ak amul astaghfirullah mom amelul ak kenn kon ci kaw lolu mom du togn man ta togn de manam dans le sens dafa impossible ci mom mu togn dafa impossible ci mom mu togn ci kaw lolu nak ci lañu xamé ni kon dafa am secret buñu tuddé sirrul qadar secret dogal mom mo nek ci ginnaw le fait que yalla di bind nit andak ni xamna ni manam mu bind nit dogal ci mom nam ci mom mu nek yefir mu dogal ci mom ak yefir ba pare mu jël ko dugal ko bir safar mu sax fa abadan amna secret bu nek ci ginnaw secret bobu nak mom la ñun mom lañu gisul ñun liñu am ci dogal moy gem moy ne yalla mo dogal mbir mi non la andak ne dañ ñoo digal ne yalla dafa nam nam ak ndigalam duñu benn manam irada ak al amru duñu ben irada moy nam nam bi manam moy volonté bi lolu la budda day am amma su joxe ndigal nak yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam lay jox ndigal ñom dañuy appliquer ndigal yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam ñom ñoy jox ndigal ñi ñu andal ñoñu jox ndigal et cetera ba mu yexi ci ñun ñun kon mën nañu wuté ak ndigal bobu nonu nga xamné dafa juggé ci borom subhanahu wa ta'ala jaar ci yentiyalla sallallahu alayhi wasallam et cetera manam ndigal lool ñun mën nañ ko wuté manam mu neñu julli leen ñu baña julli gëm leen ñu baña gëm lool mën naané amma li mën tane moy mom limu nam manam muy volonté am né li la dama bëgg li xew mu baña xew parce que sino rek li nga xamné mom lañuy d'accord moy né ndekete est ce que parce que possibilité bi lenn rek la moy ndax yalla li xew xamone nako wala xamuko won lool la imam ash-shafi'i di wax radiyallahu anhu mu ne lool do toute façon qadar yi ñi bañ dogalu yalla yi bo len de ki bo len de dialogue ak ñom di discuter ak ñom di waxtaan ak ñom di len di débattre ak ñom wax len len li rek naziruhum bil ilm na ngeen len débattre ak ñom ci xam xam rek ni len ndax yalla xamna mbir mi bone est ce que li xew ngani wa mune est ce que yalla xamone na dana xew bu wedde ni xamone na dana xew dana ki yefir bu ne nak waw xamone nako ngani est ce que limu xam dana wute ak li xew ngani wa legi bu dess mu dess ñom meun nañ ni la waw xamone nako me namuko won me bëgguko won legi bo wa moy est ce que kon ce qui veut dire que ni yalla dañ koy forcer ci mu accepter lo xamne mom ci bopam bëggul mu xew ci nguuram gi adunaam bi wa ben mbir rek ka fi dess moy ah wa deug deug nak manam deug deug kon xamuko won motax bu ne xamuko won day nek yeufir kon xamnako rek la meuna wax kon xamone nako ti bëgg ti manam limu bëgg la bu da lolum mom moy di am lolum ñepp xam nañ ko ni yalla limu bëgg muy xew loloy xew du bëgg dara ba paré affaire yi gaay yu circonstances yi contraindre ko forcer ko ci limu bëgg ci bopam baña xew andak ni manam kon lolu andak ni limi digle manam moy ñun liñ ñu digal moy nañ def li nañ bayyi li nañ def li nañ ñun nañ def effort bobu ci lolu li yalla dogal ci ñun xamuñu ko way limu dogal ci ñun rek lolu moy am kon li la manam legi nak ki nga xamne dafa bañ nak ne yalla xamna detail yu mbir yi da lay moindre detail koku nonu yefir la tamit kon ñoo ñaar ñom ñoy yéfir ñi nga xamantene ñom bida ci bopam lañu duggé ci kéfir ñom ñaar manam kon koku la amna nak ñu ci yok kenen moy al qa'il bi khalq al qur'an manam ki nga xamantene mom da fay wax ne al qur'an dañ ko bind manam dañ ko créé manam al qur'an dañ ko sos parce que lool tamit moy mu'tazila yi parce que mu'tazila yi amna ñu leen duggal ci côté bobu manam kon japp ñu yéfer lañ mais amna ñu né dédét du yéfer quand même mais mu'tazila yi fiñu duggé ci problème mok ñok wahabiri ñoy am ñom ñaar ñom ño bokk problème parce que fiñu amé problème moy dañu japp né yalla parce que dañu japp né cadeau déjà cadeau une parole mënul ñak xaraf ak lettre ak bat manam bat voix ak xaraf moy lettre mënul ñak a saut wal harf munta ñak ñom kon ñom biñu déggé cadeau manam une parole ñom pour ñom toute parole il faut ku mu am xaraf ak voix lettre ak bat ñom bañu jappé lolu def ko point de départ légui fiñu wuté légui ñom ñaar lolu fofu lañu joomé mu'tazila bi légui limu japp moy comme yalla amul jëm yalla amul physique amul corps physique kon mom ci côté bobu akdam baxna mais sauf que problème bi moy bimu jappé ni fokk wax am bat ak ak lettre kon nak te bat ak lettre buy jugé fokk mu jugé ci lu am jëm kon nak ce qui veut dire que ni alcorane yaangi dégg bamou nekké kaddu yalla bamou nekké parolam kon nak dafa am te bat ak lettre la kon yalla da ko créer da ko bind deng ñom kon seen erreur de départ bi mo leen yobé erreur bi alors que wahhabit mom moy mu jassi may ñom li seen problème lenn rek la moy ñom biñu jappé né voix lettre xaraf manam parole mënul ñak voix ak lettre ñom biñu jappé lool dañ né ok té ñom dañu japp né dul façon yalla dafa am jëm kon ñom japp nañ né alcorane kenn binduko ken créé wuko yalla ci bopam moko wax waya ak voix ak ay lettre gis nga deng nga gis nga difference bi wa ahlus sunna wal jamaa nak ñom te ñom bo xolé borom xam lughat yeepp loolu lañ d'accord ak ñom te loolu mom moy li nga xamantene mom lañu mom manam li ñuy wax manam li nga xamantene mom moy la réalité loolu montrer tout simplement moy ne wax parole mën na baña am ay voix ak lettre xolal langage des signes amul voix amul lettre ñi mumay di wax bo xolé ki auto yi nit bo xolé nit buñu dawal boy dawal auto boy dawal da ngay gis langage borom auto bi di wax ak yow nga gis leg leg fo bi mu clignoté ko à droite mu woné né dama wara jard lool la lay wax manam pourtant wax nak yow yow mi nek ci ginnaw wala mu clignoté à gauche wala mu ne wala bo nga jek jek panneau bi dani la ah da nga wara taxaw manam nga gis benn panneau rek ni rek wala panneau bi wonna la fi mum amo droit jardé fi ni rek nga amé droit jardé wala fi sens interdit la pourtant buñ ko amul lettre amul voix mais mbir mi ni mu némé mo lay wonni li ni la niki nonu bo xolé yow par exemple li nga mokal yow par exemple fatiha bi nga mokal comme exemple biñu faral di jox fatiha bi nga mokal ni mu nekk ci sa dënd pourtant c'est une parole mais ni mu nekk ci sa dënd lan la du ay voix ki lettre même tay bo xolé fichier bi ni ngay deglu soko ni ngi ko jëlé ci ordinateur bi ngi ko télécharger wala bok et cetera ni ngi ko manam da ngay gis ne fichier bi amul lan composé wala voix ak lettre il faut nga am logiciel wala ben matériel bu koy meuna décortiquer diko jëlé ci ni mu nekké ni fichier hein mu meun lako manam mu meun ko exprimer meun la décortiquer li ci nekk ci bir mu ko bu boba nak yow nga déggé ko en tant que voix ak lettre alcorane ni la démé ni mu nekké ci bo wallahi masallala ni mu nekké ci borom subhanahu wa ta'ala ay manam parce que nit ku nekk tamit ku ne xamna lu ñu wax hadithu nafs nit ku ne xamna ni tok di waxtaan ak bopam mais day nek ci bir limu xam manam tok di waxtan ak bopam wax ak bopam te sans limi wax maana bi rek la amul baat amul lettre ndax baat ak lettre manam baati moy yi ñuy utiliser pour exprimer maana yi en réalité du dara ludul parce que xam nga tay man buma toge ben mu am ben sens bu nek ci sama xel wala sama xol sens maana wala idée voilà mu bëgg ko exprimer mu bëgg ko wax nga dégg ko yow ba comprendre ko leg leg mu nekk lo xamné yow manam man ci langue yi ma dégg yépp amuma baat bu mako mëna exprimer mu nekk benn baat kessé parce que suma amé benn baat rek bo xamné day lambou lepp tay xolal imaginer tay bu mëne souture baatu souture tay suma ko waxé yow wolof bi yow mi xam wolof te xam lan la batu sutura ak mana yi mu ëmb yépp nek man ma bëgg ko expliquer ab tubab sutura bu ma bëggé expliquer batu sutura arab ay phrase lay doon yu bare englobé plus ay exemple yu bare yo xamantene suma ko waxé bamu paré ci lay doga comprendre man mo man lan la nam man wolof buma waxé benn bat kété té moy sutura du deug li alors que wala bok tout simplement amna baat bi nga xam ko yow mi deg sama wax ji nga xam baat bi limi tek deug nga wax ko ko tubab bi comprendre mais man xawmako mais man mi ko xamul man sumay wax baat munuma ko expliquer ci ben baat il faut que mu utiliser ay phrase yu bare mais maana bi mom ben la c'est à dire que ben maana mo nek ci sama xel ak sama xol ben maana rek la mais man expression bu ma meuna utiliser pour nak ki ci dess comprendre ko il faut que mo utiliser mana yu bari du deug comprendre il faut que mo utiliser ay phrases astaghfirullah il faut que mo utiliser ay bat yu bari pour mo meun ko exprimer ben mana bi nga xamne mom mo sax man ci sama xol te lolou ci jëmmé bopam mom moy lan lolou ci jëmmé bopam mom manam mom moy mom lañuy wax manam mom moy maana manam kon lañuy wax ne alquran maana bi manam baat bi ci bopam kon ñun baat yi ni ñu am ci alquran yi ni day télé maana bi nga xamantene mom moy maana bi sax ci borom subhanahu wa ta'ala nek kaddo mom yaangi deg buma waxe sutura ci sama xel manam sama ak sama xol manam sutura maana bi saxna ci sama xol ak sama xel ma ngoy fatlikou ni ma koy fatlikou ni ma ngi waxtan ak sama bop te lolu est ce que du kaddu ma ngi wax ak sama bop le minna bu moko beugé transmettre ñeneen ñi expression yi maana yi day légui nak sama wax ji day tektale limay wax tubab bi pour mu comprendre baatu suture bi ma bëgg wax man ci sama xel ci sama xol manam nga xamné maana la bu sax ci sama xol ma diko ko wax mom il faut que mo utiliser ay mots yu bari pour expliquer ko mom expliquer ko mais wax jodi yep est ce que moy manam lolu manam day tektale sama cadeau day tektale sama cadeau mais pourtant wax jodi gu nek ci sama xol man lolu tax mom moy hein motax innal kalama la fil fuadi wa inma ju'ala al lisan 'ala al fuadi layla cadeau deug deug parole ci xol lay ne lamine dañ koy jël rek muy tektale li nek ci xol muy koy muy exprimer di indiquer li nga xamne mo nek ci xol bi kon baati en réalité ay moyens la pour exprimer la parole en tant que tel moy yimay utiliser du dara ludul lan moy yimay mo xam dama ko bind wala dama ko wax ci sama lamine wala bok langage des signes la wala bok comme niñ panneau de signalisation yi nek ci et cetera wala kot meun nañu ko ma tay mën na ñu def ben ay chiffre kessé ki ni yow nga ñew xol do ci xam dara mais keneen ñew xol xam ni Mustapha bu bindé chiffre bi li man ak mom am nañu code bo xamantene ci lay xamé ni li lay tek donc yoy yep ay mbir la yo xamné rek dañ koy utiliser pour exprimer li nekk ci sama mana bi nga xamné mo nekk sama xol lolu mom moy jëmmi cadeau gogo nak bu fekkante ne dafa nit ki daf ko wax ah manam nit ki da ka wax exprimer ko pour ki ci dess comprendre ko la moy du dara ludul moyen rek legui moy yoy nak ak parole bi ci sama bu jëm bop du ben ak mana bi sax ci man du ben non la alcorane walillahi masallala ni mu saxé ci borom subhanahu wa ta'ala nek na mana bo xamne azali abadi la manam amul fumu tambalata amul fumu yam ba pare non dafa meusa nek ay cadeau yu sax ci borom subhanahu wa ta'ala manam kon lolu melo la ci yalla legui mu dess bu koy wax bu koy mu exprimer ko d'ailleurs ci lawhul mahfuz lañ ko bind hein sama borom subhanahu wa ta'ala kon dako bind legui mu nek kon ci lawhul mahfuz te lawhul mahfuz lu ci nek lan moko bind khalima bi dañi bindal khalima bi bindal dako wax légi nak yalla dana wax ak nit ci anam go xamantene parce que yalla xam nga len wa li xam yow leg xam nga da ngay jek nga am ben affaire bu xew rek nga ni yi fi yalla daf may wax nema nangam motax li mu wan ma li ak li yow ya ci comprendre lool pourtant yalla wax nak yow te jaarew ko ci xaraf ak lettre lu deug très important légi nak loolu mom moy li exactement li nga xamantene manam bu ne khalima bi bindal nan la wax khalima bi ñun dañ ko xam xamuñu ko mais dal en tout cas ñun ni nga xamantene non lañ ñuko mëna expliquer ba mu leer ci ñun moy dañuy utiliser ay termes ay baatu arab wala baatu et cetera te xolal subhanallah xolal xaraf yi lettre yi nek arab xol tay yent yalla yunus alayhi salam lan la do lak lakul arab lakul arab te pourtant ñaan gi mu ñaané la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mom la alquran wax and ak baat bobu waxuko ci arab lolou mënu ñu ci saka fir'auna ak yent yalla musa alayhi salam lakku ñu won arab te pourtant da ngay gis ah wa qala fir'auna neena nangam acca nga gis mu wax leg mu ñu xolal ci ben fi fen ay bi amantu lahu qabla an adana lakum bi ci dess amantu bihi qabla an adana lakum te and ak ne jotay bi ben la ben yon lako lool la ban la ci wax ñom ñaar et cetera ak maana bi motax bo xolaté deug manam wahabi di da nga dul xam sax mom nañu xalatam det bon parce que ñom ak ñu melni ñoma manam te li ci gëna yéme moy lool duñ ko xaba yi xel manam masala la bo xamné manam comme li nga xam tane mom moy alcorane xol da nga gis sheytane bako yalla rebbe li la wax benen place alcorane la sheytane bako yalla rebbe li la wax et cetera lool mo lay tektale ni manam dafa am maana wala lenn ci maana lu mu toxal ndax arab la ko waxe won wala daf ka waxe won nan suryani wala lenen lolou moy problème bi tay fir'auna sik nekul ci na lakul won arab sik nekul ci and ak lolou alquran buy netali day wax legui nak wax joju waxu firawna wala waxu yalla la budé da nga né alquran waxu yalla la bo xamantene amul manam manam ni mu nekk ni ci keyiti ak ñun ñu koy jàngé loolu ci bopam manam melo la ci yalla ndax yalla da ko wax ci xaraf ak leetar budé japp nga lool rek legui laaj biñ lay laaj moy kon firawna loolu mo wax waxu yalla la wala waxu wala waxu kan la wala waxu yalla ha waxu firawna la waye maana bi la yalla indi lan ci lan ci arab ah udet non la ñu diké mais namu nekké kaddu yalla koku maana la bu sax ci yalla di melo bu sax ci mom bo xamné ñun amuñu ci excès mais yalla daf ko wacce ci lak arab motax mo jalna qur'an arabiyan def nañ alquran jaala gis nga jaala qur'anan mu nek ñaari maf'ul jaala def na qur'anan alquran arabiyan mu nek lak arab lool mom moy sayyara lay tek fo gisse jaala maf'ul sani mu am ñaari maf'ul ha moy complément d'objet direct sayyara lay tek moy daf ko def manam daf ko transformer ba mu mujjé mu don ni nga nangam ok motax yoyu yi masala la bo xam tane masala bu mata baye xel la waye gaay na dañ ni new non alquran kaddu yalla la naam mais ñaari alquran mo am dafa am alquran bi nga xamantene mom mindeef la ak alquran bi nga xamna kaddu yalla bi nek kaddu yalla bi ñu yor ñun nga xam parce que sik neeku ci ne lettre bu ma bind man mais loolu yanul ma nak man buma taxaw ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi mo wax kaddu yalla la manum alquran la mais man wax bima ko wax kan moko wax man mako wax mais sama wax ji day tektela maana bi nga xamantene mo sax ci borom bi lolay tektela non taala du deug voilà mais tektela wul ne mais bima wax dañ ko bind créature la parce que man mako wax mu nek une créature manam mindeef la parce que avant makoy wax amul won manam man mako wax mu jaar sama lamine wax ko lolou nak mindeef la man mindeef la li joge ci man mindeef la hein mais maana bi mo nekul mindeef bob mom lu jëm manam mu sax lu sax la ci yalla subhanahu wa ta'ala yaakar na ni wax joju leer na lay kon amna ñu ne ñi wax na mais nak melna alquran bay maana ci xam nga lolu wax nañ la mu'tazila yi fiñu joomé ba tax né ñom dañ ko bind wahabiri ñom japp ñu né dañ ko bind waye ñom dañoy japp né baad yi ak lettre ci bopam mom ci bopam moy mom moy waxu yalla alors que lu mas'ala bi leral nañ ko né la maana bi moy waxu yalla manam mom kaddu yalla la sax ci mom borom subhanahu wa ta'ala nek melom amul fumu tambalé té amul fumu yam waye day tektalé waye ñul bi ñu yor alquran bi ñu yor ci keuyit yi ay mindeef la tay bu fekkete ne da nga ni li ci bopam moy kaddu yalla tay suma lakke keuyit gi mindi xaraf yi ak lettre yi dañuy lakkando lettre boba luma lak lan mo lak est ce kaddu yalla la lak wala xaraf yi ak lettre yi ne fi la lak sik neeku ci ne xaraf yi ak lettre yi la lak du deug xaraf yi la lak lettre mom la lak mais yoy mindeef la lima lak mindeef la mais yalla ci bopam kaddo dafa sax fo mom subhanahu wa ta'ala kalamun qadim la lolou lañ ne la du mindeef mais li moy mindeef moy ñun li ñu yor ni li mom mindeef la parce que ay lettre rakke ki te ay mindeef lañ ak man buma ko waxe recitation bima koy recite mindeef la mais buy tek tele kaddu gi nga xamantene moy maana yi nga xamne ñoom ñoo sax ci borom subhanahu wa ta'ala kon ñetti façon yoyu ñaan ñi borom xoxo bi depo nañ ci ne yéfer la ki ci dess borom xoxo bi depo wuñ ci ne yéfer la ñaan ñi borom xoxo depo ci ne yéfer la moy mujassim bi nga xamne dafa wutal yalla jëm ki ci dess mom moy munkiru al juz'iyyat ki nga xamne dafa bañ dafa wéddi li nga xamantene mom moy xam xam yi ne yalla dafa xam mbiri dans les moindres détails ki ci dess nga xamne mom borom dañu wuté ci ne ndax yéfer la rahmatullah alayhi borom rahmatullah dañu wuté ci ne yéfer la moy ki nga xamantene mom mo wax ne alquran dal yalla dako bind nekut kaddu yalla nekul melo yalla borom soona rek kaddu yalla la me bu yalla bind la munen wax munen ñi wax ngeen legui luy senate nak legui ya wax nga fi ci waaw tarka la ciow di bari na mais legui lan moy sen até mune lan yokbala kenn duko nangu seni hadith sen riwaya luñu solo ngane ah lolu tarna di mune waaw waye bo roxo waqila waxnañ nak yokbalu de manam waqila waxnañ moy la yokbala salisuha in kadiban qad halala wala wa kafirun bi bid'atin lan yuqbala wa qila dirs salisuha in kadiban qad halala lol amul wa qila salisuha in kadiban qad halala salisuha ñettelu wax di ci wax yi nga xamantene manam mom moy ni ñi nango waxu nitu bid'a kon amna ñettelu wax moy danañ ko nango moy in kadiban su fekenteene katch manam wax lu deug nar xat deug deug halala dako dagana manam boy bu fekkene nit ki nitu bid'a la yefir la ci nitu bid'a lolu dinañ nangu waxam parce que dafa japp ne ci limu nek nonu la mom dafa japp ne l'islam deug deug deug tigi lay dundu mais nak su fekkene nak da fay daganal di fenn pour meuna deugural seni wax ak yoy koku boba ken dotu nangoti waxam kon lolou moy ñettel wax bi ngeen mëna waaw ngani nak waaw mais ana ñaarel wax bi moy dañ koy moy bi ci digg bi kon moy dañ koy nangu ci luñu joyal comme le imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah wax taxol ko ci ñu bari ci borom xam xam hadith ak mutakallimuna yi wa kon lolo moy ñettelu wax ji ñettelu wax ji nak dinañ ci ñew inshallah ak tahqiq bu am solo bi nga xamantene mom la ci al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala def wa ci buñu yexé ci dinañ ci yex inshallah légui moone té moy lan moy dinañ ko nangu parce que dañ koy nangu moy ñettel bi mom moy wax ji gëna dëgër né ala kulli hal dañ koy nangu parce que nit ki mëna nek nitu bid'a hatta ba sax bid'am bi yobbu ko ci kéfer même dafa japp né lool moy l'islam bu baax bi xam nga lool moy problème mom dafa japp né li moy l'islam bu baax bi ndax mom lolou la xam soit dañ ko ko jangal wala mom moko sos mais dafa japp ne dal li moy l'islam bu baax ndax dundu na ci milieu borox xam yi xol na mesure wax yi ba faf nak duggu ci kiefer yalla nañ ci yalla musal yalla nañ yalla sam hein xeyna ñak na orientation bu baax mais dal mais nak su fekente ne gis nañ ci bitem manam luy wone ni dal ki fonk de diine bëgg nako xeyna dafa joom nak meun nañ baña d'accord ak mom ci point yu bari hein comme ni wahhabit bi mel wahabit bi meun nañ baña d'accord ak mom ci point yu bare meun nañ dem sax ba xol ba ni ne bid'a bi daf ko yobbu ci kéfir wala yoyu mais lu meunti xew moy su fekkante ne gis nañ ko muy appliquer diiné manam di julli di wor di nat azaka di ki ñu gis ko muy moytandiku bakari di jema def yu bax yi vraiment koku mom lu meunti xew su fekkante ne daganalul ne dal mom daganalul dal di expliquer ay hadith wala di sos wala yoy non daganul katch bu boba manam dañu meuna nangul lan ay waxam sauf que nak amna ben affaire bu mata baye xal moy wahabi di souvent ñom dañuy faral di askanale sen rival yi manam ñi ñi xëccol wala ñi ñu wutel dañuy faral di len askanale ay wax yo xamni ñoo ñu waxuñu ko ñum dañuy faral def lool wala ñuy dag waxu jamburi wa lool dañ koy faral di def wala ñuy dem ba wax ci lo xamanteni dessena leena leer lool lu bari lañ koy def wa lool mom dafa yéme sax ñu koy def deug wa gay leg bu ko defé sen talibé yi dégg ko nanguko yaaka na deug la xam nga li ma señ Omar waxon bo waxe ne imam malik waaw mu watam mu ne waye bindul mu watta question insisté parce que gaay dañu gëmlo nit ñe imam malik mu watta rek la bind xolal ma lolu and ak no subhanahu rabbi and ak tiri ni ñu woné ni imam malik bindul mu watta kessé waye gaay dañu gëmlo nit ñe mu watta kessé la bind etc. Mais gis dañu expliquer di wax yo xamné yalla ñu yalla sam dal té lool yépp kat li leen ko yobé moy ngir saxal benn masala kessé benn masala rek bu la jaralé nga changer yow imagine masala bo xamné masala fiqhi la bu doon masala aqida numuy def day changer mbir mi xol wax di ñi wax ci imam malik rahmoullahi né bi waaji ñëwé laaj ko nan ko ne yalla mo ki alquran al ki arrahman ala arsh istawa muné wa muné ko kayfa istawa muné ko al muné ko al istawa ma'lumun ñom ñu né dafa né al istawa ma'lumun wal kayfiyatu majhulun wa su'alu anhu bidah istawa mum xam nañ ko mune kayfiya naka la koy defé lolou lañ xamul majhul wa su'al anhu bid'a diko laccé nak bid'a la mune nañ génné nitu bid'a bi akhriju hadha al-mubtadi' génné len nitu bid'a bi ñu daal di génné waji and ak subhanallah riwayat yi nimu léré ci ni wa su'al manam wal kayfiyatu ghayra ma'qul mumu gëna dëgër moy riwaya yi gëna dëgër mo nek ci sunan bayhaqi rahmatullah mo nek yenen yoy ñoy gëna dëgër mais bobu duñ ko sax duñ ci def sax def allusion melni existé wul riwaya bobu and ak ne wax joju melni imam malik rahmatullah moko ci ko wax alors que ki moko so toxal nañ ko ci musalama radiyallahu anha toxal nañ ko mu wax la même chose was kayfiyatu ghayru ma'qul hein et cetera manam ak yo xamanteni ngir rek saxal sen idéologie bi and ak sax ne subhanallah même ñom niñ koy interpréter sax dafa baxut parce que lool manam bo xolé grammaticalement ni nga xamne non la wax ji amé boko xolaté da nga gis ne mbir mi du no manam bokul ak ñom liñu xalat and ak ne ki la jahm mom moko waxon jahm ibn safwan mom moko waxon manam mom la nit ki comme li al hafiz ibn abd al bar rahmalahu wax ne koku jahm la won et cetera manam nga xamne mom moy jahm yi nga xam dañuy daq melo borom bi subhanahu wa ta'ala et cetera manam yoy yeb nga xamne mom moy borom manam mom moy imamu jahmi yi et cetera manam nga gis subhanallah mais yoy yeb dañ koy remettre manam dañ mel dañ koy neub de telle sorte que dañuy gëmlo sen gaay ne len li rek mom la gaay wax mom rek la do gis ci benen tissentiere yi abadan ñu indi ci detail yi bo ci bolé le fait que ñu ñëmé di waxal nit ñi luñu waxul mom ak di dag sen wax nga xamné diko toxal sen wax ba para dag leneen li ak di askanalé nit ñi sen luñu waxut hein di utiliser fo comme lu démé nek fa waylun lil musallin da di bayyi nonu au lieu ñu yeggale ko alladhina an salatihim sahun wala ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata te duñu yeggale wax di comme wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala ñu netti sax aya bi yep waye duñu netti benen aya balé manam lolu dama la wax ne la lolu do manam borox xam ne dañu tuddé kuy doxalé non dafa am doxalin lo xam bokay def dañuy tuddé ni yow da ngay doxalin ko def li lolu la ci djublu mais waxuma ne ñom dañuy def lolu voilà mais seen doxalin moy lolu moy dañuy tuddu waxu nit bi len intéressé pour dajju ko mais alors que koku waxna lu wax ju expliquer wax joju ci benen place bu mu wax voilà wala bok ñu jël waxam ji wax ji gudd nga gis ñu dag ko nga xamantene buñ ko daggé day tax nit ñi fogné effectivement li rek la wax bu ko défé ñu daal dikoy mëna layé yalla ñu yalla sam deng kon waxayruhu kenen kudul yéfer maam ko xamné bida am yobbo ko ci kéfer yuraddu def na delo minhu ci mom ar-rafidhi moy ki nga xamné rafidhi la rafidhi moy nit ko xamantene manam mi ngi joge ci rafd ar rafd mom moy beru moy bayyi complètement bax nga xamantene rafiday mom dañu wax rafida di wax ar rawafid moy pluriel bi pluriel bi kon rafida la ak ar rawafid ñom ci shi'a yi la mom shi'a wu ñu dekkon kufa ci shi'a yi ñom dañ leen ko tuddé parce que ñom dañu jaayante won ak Zayd ibn Ali moy Zayd sayyidina Zayd ibn Ali alayhi salam ndax Zayd doomu Ali la Ali Zainul Abidin di doomu Hussein Hussein doomu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ñom dañu jaayante won ak Zayd bobu radiyallahu anhu pour mu ngagn sahaba yi biñ gisee ni mom daf leena téré ni len dedet bu manam dañu jaante mom mu téré len ni len bu len ngagn sahaba yi ñu nek radiyallahu anhu ñu nek ko fexel ba ngagnal Abubakar ak Umar radiyallahu anhuma mu bañ ni dedet ñom ñaar dañu takko nak sama mam rasulullah sallallahu alayhi wasallam nekkon ñu ay jambar yu nekkon ci wetam nekkon d'ailleurs ñaar ñi nga xamanteni ñom ñoko daron ño gëna kawé ñepp ñom nak ñu daal di koy bax daal di dem ngir japp loola ñom ngir di ngagne sahaba ay wax ci ñom lu ñaaw et cetera radiyallahu anhu di ngagne sahaba ay radiyallahu anhu di wax ci ñom lu ñaaw ñoo tudde rawafid ñu tudde nañ kon ñi nga xamne rafadu manam rafada moy kon bayyi dem beru bayyi complètement gaday dem lool lañ def kan Zayd ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma deng motax rawafid par contre imam malik rahimahullah daf don wax ne ñom ay yéfer lañ tamit parce que dafa wax ne ndax alquran bi muy wax ci aya bo muhammad rasulullah walladina ma'ahu ashadda wa 'ala al-kuffar rahama baynahum ba fi mi jéxale sallallahu alayhi wasallam di mi jéxale mune mune dafa melal yi yep ci al-tawrat dadi wax ni mu len melale tamit ci injil mune li yaghidh bihim al-kuffar ngir bu ko defé ñom yéfir manam yéfir yi sen xol di tang ci sahaba yi radhiyallahu anhu mune nak comme de toute façon ñi nga xamantene ñom ñoy rawafid ñom sen xol day tang ci sahaba yi bañu len di yéfir lo ñenn ñi di yéfir di wax ne yenn sahaba yi ay yéfir lañ di wax lu ñaaw ci sahaba yi radhiyallahu anhum di len ngagn ñoñu ñom tam ay yéfir lañ kon imam malik rahimahullah mom amu ci won ki mom pour mom ok rawafid ay yéfir lañ boroxom nak lu ci upp rahmatullah alayhi neñ rawafid ñom duñ ay yéfir mais liñu nekké bid'a bu yéme yéme la bu garawa garaw bu dangereux la ñom loolu lañ wax kon légui kon ñudul yéfer rawafid ñom dañ leen ci génné wa ñom kenn du nangu ci ñom nga ni ñom kessé la mu né wa ak ka nga xamné wa man ak ka nga xamné mom daa day woté day woté nit ñi jëme leen ci bida bamuy def lool kok tamit bu waxé kenn du nangu waxam xam nga nit ki amna différence entre nit ki nek ci bida mais du ci woté mom dal li la gëm li la japp tok na mais du wo kenn jëme ci bida bu kok mom mune duñu nangu manam mune koku mom danañ nangu ay waxam waye kep kuy wote jëme ci bida bi mi wote koku kenn du nangu ay haditham ndax mën na sos hadith ndekete objectif bo lam ci djublu moy ngir manam saxal ay bida waye waman siwahum kenen kudul ñi nartadi dañuy leen di gërum parce que xam nga rafidi mom li tax moy rafidi dañu bari luñu katch ñom abadan duñu wax ñom liñuy katch comme niñ ko gisse won biñu yeggé ci mawduay dañuy katch niki nonu tamit ko xamantene mom fu muy waxé ci mbiru serignum day expliquer kenn du nangu waxam en tout cas ci domaine bobu mom lay jundju ak manam ak manam nitu bida bo xamne jubna du wax ki meral du nekul di wote wu jëm ci bida manam du sos mais nak meral ñom dal nenañ borox xami xolal imam suyuti rahmalahu mo ne kudul ñi nartadi dañuy gërem qubulahum seen ak nangu dañuy nangu seen ak wax manam bepp hadith bo xamne solo nañ ko bu di fekenteene nitu bida ala ga waye nak du rafida bokku ci rawafidi du rafidi kon ba pare du wote jëme ci bida am koku dañuy nangu ay mbirum mais nak ci la waye duñ ko nangu in rawo bu fekke solo nañ wifaqa lu depp li ra'ihim seen gis gis tay mu fekenteene nit ki sayu waxe sayu waxe ci lu jëm ci manam mën nga ko wolu ci lu ne bam dess suy wax ci mbiru serignam xam nga lool mo bari ñun ci wolofi ko xamne mu mën nga ko wolu ci wax june da ngay gis mu strict da ngay gis muy mandu ci yu bari mais suy wax ci lu jëm ci walu tariqam dal wala ci serignam da ngay gis muy expliquer comme lu bare ci keur serign ci nit ñi gis te lool mo muy deug tamit dañuy xam nga wax ni critiquer wuñu serign ci mais dafa am ci ñom ñu mel nonu lol tam te dañ ci bari aussi voilà baba nangu seeni wax tay imagine ko xamantene mënon nañ ko wolu ci ak ci lu ne mais muy wax jël benen serigne caricaturer ko wax ci mom lu ñaaw te serigne bobu walu yalla la bu ñepp xam wilayam xam nga am na ño xamne non c'est que dafa am ci ay nit ño xamne lu way dof lu way bandi wuyu day xamni ki wala yula du sama serigne benen affaire la mais wala yule ku yalla may la kokku mom moy li nga xamne kenn munu ko wedd tay masala nagn jël exemple cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu kokku man lu way dof lu mu bandi lu mu wuyu buñu la tégalé photo rek yow en tant que julit nga xol da nga xamni ki nitu yalla la yalla téré nga gis limu bind yalla téré nga xol ni mu doxal yalla téré nga gis ni mu yaré nit ñi et cetera manam dafa am no xamni yow manam mëno musa ka wané ba impliquer ba wax bané ki du nitu yalla manam yow ci sa bop bokuy critiquer sax man dama xamul ni koy critiquer ni ak ñi ñëmé di wax ci mom lu ñaaw nan lañuy def parce que yow ci sa bop boy sax wax lu ñaaw yow bokoy wax yow sa bop da ngay tit manam sa xel du dal ne xamni bo moytu wul limay def jaadu wal yu mom souvent lol yalla da koy defal moy gaay mom ñu même nit ki bu koy ki sax da na mais est ce que limay def ni worna manam même bu fekenteene inconscience am dal da ko wax même bu fekenteene mom conscience am waxu koko inconscience am da na ko wax day am ben mon ah way man limay wax ni est ce que worna parce que waji yi ki en tout cas amna lumay won ci mom ne ma nak kan quand même du ko ndaw dal mam dina am tout temps lou lay interpeller le wax la mais est ce que yakar nga ni ki ngay wax ni kuku ndaw la parce que legui yow nit ki ñew def ab cassette ay talibim wor ko mu ne ab serigne la wax ci mom lu ñaaw yu bari caricaturer ko wax koku mënu ñu nango xam abadan ku def lolu mënatu ñu nango sax te li la ci yobé rek moy parparlo ci digënté sëriñ manam ngir sëriñ ki té andak subhanallah sëriñ bobu ngay parpar lool mom ci bopam wax na né ku critiquer walu yu bobu yow ak mom yow ya bolé sa bop ci mom mé bolé wo comme ku melni Seydat Hadji Malik radiyallahu anhu Alhaji Abdou Aziz radiyallahu anhu la dégg mu wax ko cassette bi waxtaan yoyu loolu ku ko dégg ci waxtaan mi dang ko dégg mom mo né Seydil Hadji Malik radiyallahu anhu mo dugg ci jaxaji ci zawiya bi daal né képp ko xamantene expression bi nak la faté limu tuddé Seigne Touba jour bobu am ci waxam di en tout cas mom la wax radiyallahu anhu né képp ku wax ci mom lu ñaaw ya bolé sa bop ci Malik mais Malik bolé wul sa bop ci yow wa Malik bolé wul sa bop ci bopam yow nga ni ci Seydil Hadji Malik radiyallahu anhu nga bok nga japp koku nonu wax ci mom lu ñaaw critiquer ko caricaturer ko wax ki mom yo xamantene nit ko xam mbindam ku ko gis rek da na non ki ak ki ngay wax du ben damay ragal né est-ce que même personnage bi ngay wax est-ce que waji di wax ci cassette bi and ak limi wax day jox ay précision nak ci replace sangam ak ci yor yor ci ki jox ay détails diw nga fa won ño fa téwon tuddu ay tour and ak lolu yépp dara matu koy bayyi xel parce que bokku na ci niñuy séduire nit ñi ci seeni tiaxar ak katch yi ñu nekké moy dañuy joxe ay détails soit ci date yi ak ci heure yi ak précision ci nombre de personnes ak nit ñofa né ak di tuddu tour yoyu bokku na ci nit ñi impressioné nit ñi ci det ci pour katch buñ bëggé wax lulul dëgg ba paré li gëna yéme moy wax ci mom ba paré daal ni Seigne Babacar radhiyallahu anhu waxon nak manam mom ci bopam mais Seigne Babacar est-ce que imaginer nga Seigne Babacar une seconde mu def lool mu dégg nit ñi wax ci Seigne Touba lu ñaw ba paré waxu ci dara lool imaginer nga une seconde lool am imaginer té xol Alhadj Abdallah radhiyallahu anhu wax Seydil Hadj Malik mo né ku wax ci mom lu ñaw ya bolé sa bop ci Malik bolé wu la ci bopam non mais c'est que nit xel tamit da ngay xalat ak kokku kumu meuna don c'est que en fait xam xam soko beugé il faut que ngay tek mbolam esprit partisan mbolam esprit ah peut-être diou de xana kay nangam yoy yep dang koy tek na le ñep ngay tek ci même pied d'égalité ci ciossam légui nak après ngay commencer yikiti kenn solo nangam yiki wacce kenn solo nangam et cetera wa mais selon ay critères yo xamne yuñu xam la pas ay critères fe la juddok domi diw lak yoy mom critères yoy mom dang koy sanni feul yoy mom bokul ci dara wa ay ci keur gi la bok ak seen bok lak jégué won na gaay ak yoy yep dang koy tek né wa départ parce que aji wax joju masalan comme bu amna wax bu ko netale da nga xamne du deug tout simplement fumu waxe ci lu jëm ci Seydil Hadj Malik radhiyallahu anhu da nga xamne limu wax yow mëno ci sukkandiku ah bon waw lutax mënuma ci sukkandiku te pourtant ci famille bi la bok pourtant nangam pourtant li tax mënuma ci sukkandiku dafa leer nañ moy dama xam ci mom ne mom da fay par lo te day dafa manam mën na ko wolu ci yeneen mbir mi li mënuma ko ci wolu lutax parce que su waxe day jeng sa yu waxe ci lolu day jeng kok munuto ko wol dama joxe exemple o keur Seydil Hadj Malik la don ndax ñom la ñame joxe exemple waaw ñame na joxe exemple sax ñeneen ñi parce que ñeneen ñepp suñu wa keur lañ parce que keur diine rek lañ ñun ñepp ño bokk diine ji ñepp suñu bokk lañ mais en tout cas ñom la gëna jégué kon ñom la ñame wax ñom la gëna ñame wax bok au plutôt ñom la gëna ñame wax en tout cas buma ko waxe kenn do ne dama far wala legui niki nonu aussi subhanallah manam imbir la yo xamne dal yalla ñu yalla sam dal yalla ñu yalla sam dal amna ño xamne nak dañuy wax ko xamantene tay yow dafa wax histoire Seydil Hadj Malik rek dañ diko netali wax ci ay contre vérité yu bari même boudé domi domam la gis na ci limu wax wax na nangam te lolu du deug li mo koy prouver wax na nangam lolou deug li moko prouver li nga xamantene man teyna sama xel te mënuma ko prouver ne du deug lolou dama ci mandu duma ko nangu abadan ci mom parce que lan motax lolou la moy la in rawa wa faqa li ra'yihim bu ñu ngi waxe seen gis gis naam ci nitu bidaay motax ñu wax fi mais nit ko xamantene tamit day parparlo mo en fait sens bi ben la rek nit ko xamne day parparlo ci ben idéologie koku bu waxe lu deppok idéologie bobu kenn du nangu waxam ndax daf ci parparlo ak lumu mandu ci lenen ak lumu mandu ci lenen wa ngani way te mais li tekantal bi ma sha Allah kan moko def mune abda feñal nako abu ishaq moy al imam bu magal rahmahullah al imam ibrahim ibn yaqub ibn ishaq as-sa'di al-jawzajani rahmahullah ta'ala ci jawzajan la dekkone ci gox la ci khurasan fofu la gané aduna ginnaw gi mu demone misra demna basra aussi après dimashq fa la mujjé dekk fa la génné aduna rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ane 200 la gané aduna ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon mom ak ñom Imam al-Bukhari rahmalahu ñoo bokk jamono mom jamono joju la dund niki non mi ngi genn aduna ane 259 ci li gëna siiw amna ñu ne 256 mais li gëna siiw te gëna deugar inshallah moy ni 259 la gëna aduna mom nak borom xam xam bu reey la won nekkon muhaqqiq bu mak ko xam da daan xootal masalay bu baax nekkon hafiz han bokon ci ñinga xamantene dañuy doon talif ay téré ba paré bok ci ñinga xamantene ñu siqat lañ ñu woor lañ ñu deugar lañ nek ci bok ci borom xam magi rahmatullah alayhi dañ koy jiñ nak ni mom nasibi la manam nasibi moy ko xamantene xam nga rafidi wala shi'a moy ño xamantene dañoo farak ci na ali radhiyallahu anhu ba pare ngagn yeen sahaba yi ñom ñoy rafidi rafidi ko koy rafidi nasibi mom moy ko xamantene mom sayna ali radhiyallahu anhu mom ci bopam rek lay ngagne mom nak dañ ko ko jiñ waye lolou du deug xajul bay jégué wanto mom imam bu magla ëppante na ak lolou radhiyallahu anhu wa rahmahu rahmatan wasi'a mom lu wax mom mo indi tekantal bi ni kudul rafiri ba pare nekul ko xamne day wote wo jëme ci bida sam danañu nangu ga ay waxam waye nak su fekkentene dafa solo lo xamne dafa deppo ak gis gisam ak doctrineam bu boba ken dootu ko nangoti tekantal bi borom xoxum rahmatullah dañ ko rafetlu te moy day deugural xolal imagine exemple bi ñu joxe la ilaha illallah exemple bi ñu joxe moy lu demé naké wax di ñuy wax né Seyd al-Hajj Malik radiyallahu anhu Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu anhu dako defal ijaza nga waxon nañ la ko ci jotay yess du deug lolu siwna mais ci ñan la siwé xam nga hadith li tax jang hadith bax moy day tax wax ju nek da nga nan ki fan la ko déggé ak ci ñan la ko déggé ma xol leen ñom ñepp jël leen xol koku mom fan la ko wara déggé ma sétlu budé source bi ben la manam étape bi ben étape ci étape bi ben la xol imaginer innamal a'malu binniyat pourtant ba ci ñettelu étape bi yépp ben nit rek la mo fa né légui man tamit fi tam damay xol jamono Seyd Hadj Malik radiyallahu anhu ñaata nit ñofi dox Seyd Hadj Malik la ak génération bi ci téggu 3 manam kon mom ben génération mo fi dox benen génération moy 3ème génération bi ñun mom lañu dundal daare ko 2ème génération bi ñuko fekke ñun ñoñu dundu nañu ak ñom dundu ñu ak ñom mais ñoñu est ce que am nañu luñu mëna solo wé ci ñom ci lu jëm ci ijaza bobu waw nañ leen sét ñu jël Muhammad Tabal talibem la talib ci Hadj Malik la radiyallahu anhu ñu na wax ñu xol téré tuddu ci ijaza bobu ana d'accord kon nañ tek ni ñu na wax ñu xol Cheikh Al-Hajj Abdul Aziz radiyallahu anhu ñu na wax ndax tuddu na ijaza bobu parce que mom moy génération bu mu fekke na Seyd Hadj Malik mam ñiko fekke rek lay wax ñuko fekki wul waxuma len ñu Cheikh Al-Hajj Abdul Aziz radiyallahu anhu ñu wax nga ni ndax tuddu na ijaza bi dedet ci terem bi nga ni wax ñu ne nañ tek ne nga ñu xol ñeneen ño xamantene fekke nañ ko te deg nañ ci ci solo nañ ci ñoom nga ni wax nga ni Serigne Hadi Touré wala Serigne Sousa Touré nga wax mais Serigne Hadi mom radiyallahu anhu fekke nako te jot dota nek na mom lu yagg est ce que deg nako ci mom dedet ñu ne kon deggew ko ci mom ok lan motax deg mom Cheikh Tidiane Touré mo bind ci Tahrirul Aqwal ci lu mu deggé ci mom ne Seyd Al-Hajj Malik radhiyallahu anhu ci bopam deggé na ci manam ne yaayam netal nako ne yobbu won nako ci Cheikh Omar radhiyallahu anhu ba mu nekké lire di namp mu ñaanal ko ñaan ci tufli ci gemminam motax mu am barké xam xam ngay deg kon lol netal nañ ko wa legi bu may analyser manam pour wax rek analyse bi nimu amé solo ndi Imam Abu Ishaq al-Jawzani rahimahullah limu wax ni nimu amé solo wa mune la in ra'aw wifaqa li ra'yihim manam duñu nangu seen wax su fekkante ne dañu indi lu bok ak seen gis gis lu depp mum ngani wa legi ñu set ngani Seyd Al-Hadj Malik radhiyallahu mom ci bopam est ce que tuduna ay ijazam est ce que ñi ñepp nak est ce que amna ñu ci tudde ijaz na wa man de gis na ne Cheikh Hadj Abdou Aziz radhiyallahu ci awdahul masalik tuduna ijazay Seyd Al-Hadj Malik radhiyallahu ngani wa est ce que tuduna ci ijaz bobu dede tudduko te tuduna enumerer na ijazay im am yi ngani wa tudduko enumerer na sax bi gëna kawé bi mu am waye tudale wul bobu ngani wa ñaarel bi Seyd Al-Hadj Malik radiyallahu anhu mom ci bopum est ce que enumerer wa ifham munkul jani enumerer na len ñom ñep ijaza yim am ngani wa mu na tuddale wu ci bobu andak bobu nimu amé solo nimu maggé budé amna suré amna nimu maggé ñu supposé né amna lan moko wara pousser mu indi ko haythu dawa'i talafat bi naqlihi wa haythu la yujad inda ahli ndax la xoo gis nga haythu gisoon nañ ko ci mawdu nga xamne mbolé mbir yi nga xamantene mo warona tax mu indi ko ñi ngi fi Alhaji Abdou Aziz radhiyallahu anhu tuduna histoire Cheikh Al-Fahim Yorobi radhiyallahu anhu bamu démé feulé ci Seyd ci Cheikh Hadj Omar radhiyallahu anhu andak mam Fadwa du wélé rahmatullah alayha joxon nako tir joxon nako lan serbe et cetera yépp tudunako ba wax ba indale sax ni Seyd Al-Hadj Malik radhiyallahu anhu manam ba Cheikh Al-Hadj Omar radhiyallahu anhu soxna soosi de dana jur dom jo xamanteni sama liggey bi moko yeggale dina tasare diine ji na tasare tariqa bi manam tariqa bi diine dina tax danañu degeere ci ay loxom lima ci bëgg danañ ci am ci ay loxom mom lolu mu nek Cheikh Al-Hadj Abdou Aziz radhiyallahu anhu dana mëna nek ne ñaan la mëna nek ne pronostic la manam dafa wax ni li dina am daf ko yegle muy bishar lu ci meunti xew mbir mi amna limu waxon nonu amna te lolu mo geuna garaw ijaza parce que ijaza borox xoxu dañ koy bindal nit ñi diko bindal seen day dom ni la yow bo juré dom nangam nangam lolu mom am nañ ko xam nañ ko kon lolu lu geuna reuy lolu bu ko indé moy addawa mbir yépp manam ak circonstance woné nañ ni daf ko warona tuddu bu amé ijaza bobu tuddu na bi Seyd Al-Hadj Malik radhiyallahu anhu di jël werd premier jour bi mi jël werd ci lañ ko ijazal ijaza itlaq and ak kiko ko ijazal moy Cheikh Al-Fahim Yor radhiyallahu anhu su fekkonté né ijaza bobu existé na bi Cheikh Omar bi radhiyallahu anhu lutax tudalé wuko ci place bobu nga xamanté né daf dañ ko soxla tuddu fofu and ak tuduna yenen yi ko surtout Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu direct defal nga xamné kiko bind moy Cheikh Mohamed Bachir bobu radhiyallahu anhu moko bindal di doomu Cheikh Mohamedul Habib di doomu Cheikhna Tidiane radhiyallahu anhu andak Cheikh kiko bind ci loxom nak moy Al Arif Billah Sayyid Ahmed Al Abdalawi radhiyallahu anhu moko bind Serigne Sayyid Ahmed Soukeri radhiyallahu anhu mo bind mbir mi ci loxom manam yoyu mu nek ijaza bu reuy bu mu fonk lol andak lolou bi jaar ci mamam jaar ci Cheikh Omar radhiyallahu anhu jaar Cheikh Mohamedul Ghali dem ci Cheikhna Tidiane radhiyallahu anhu bobu la privilégier ci kaw yeb and ak nebe mo gëna kawé mais bi le privilégié ndax jaar gi mu jaar ci Cheikh Omar radhiyallahu anhu bu fekkonté ni Cheikh Omar radhiyallahu anhu dako ijazal directement lutax kon manam bobu tuddu ko ci ben place ci place yi fuñ ko waro tuddé haythu dawa'i talafat bi naqlihi ba paré wa haythu surtout wa haythu la yujadu 'inda ahlihi surtout que kenn dajju ko fañ ko wara am man sama bop individuellement man ma laaj Serigne Pape Makhtar Kébé mako laaj Amadou Sall ma nga fone bama koy laaj maniko Serigne bi gis na wax ko element yi ma am ci la aju ci ijaza bobu est ce que yow mus nga deg Seyd Al-Hadj Abdou Aziz radiyallahu anhu tuddu ijaza bi mus ko ko deg bu ko Cheikh Omar radiyallahu anhu jox Seyd Al-Hadj Malik muna tek lu wara tolok 10 secondes nema wax deug yalla musumako deg ci lamelam ko kon limu bëggono xam xam nako moy wa haythu la yujadu 'inda ahlihi la dun set mais ñi nga xamne ñom ñoy borom mbir yi kenn gisunu mbir mi ñom ñu xam ko kon kuko wax te munu la wax source mom fekke wuko gisul kuko fekke wala bo dañ koy netali kesse ñom kon seen wax mota baye xel au moment où dañuy gis ne ñooñu suñuy faral di wax mbollem ñi ñu gis ñukoy wax dañuy faral di wax di parparlo ci walu gogou kon nak wax joju moy ram day daali daanu te motax ci ëlëk sama lajaat koko ne ko yow ñaata at nga and ak Seydou Hadji Abdaziz da deron parce que wax joju tamit pour mu am doole il faut que mu and ak mom jamono ju yag munama len danaka musuma takaliko ak mom même buma dan dem di jang di Maroc digënté bima démé Maroc di ñëw suma dan ñëw ci vacances yi dama fa dan nek juroomi at la suma fa dan ñëw ci vacances yi lepp lu mu bind daf mako dan wal mo lirat ko ci kanamam ba muné ba nga xamantene té li laaj bi Seydou Ndiaye ak Talib Jité féké nañ ko muné té lepp lo xamantene manam té duma takaliko ak mom buma fa nekké mom Sénégal mom fa nek dan ma takaliko ak mom té bima am bima liko dalé 85 ba nimu génné aduna 1985 mo délou sé complètement ba nimu génné aduna mom Cheikh Hadji Abdaziz radhiyallahu anhu musuma takaliko mom ben yon fumu dem def mu yobale ñoy and sa suné lolu bu bari na occasion yu mu worona mana évoquer au moins ijaza bobu évoquer wuko lolu dalil la bu xa bu doy seuk ci wané ni wax yoy joju mom dañ koy delo do façon au moment où haythu dawa talafat bi naqlihi wa haythu la yujiru 'inda ahlihi ba bare mbolam ñi ko solo mom ñom comme ni nga xamantene mom lañ wax rawaw wifaqa li ra'yihim wa deng moy amul rek deug dal mo neex yalla amul rek deug da la neex yalla mir mi amul rek ah amul ko ndax mbollem ñiko wax ak kuñu mëna doon nak bo leen déggé dañu en tout cas ñu ci xam ñepp non lañ mel légui nak mu dess nit ki mëna nek sax ku deug déggé mbir ci ko xamantene daf ko wolu fekk koku la mu wax du deug hein okay ala kulli hal kon yi moy beuy yi nga xamantene war nañ ko gis mëna ci jotaay bi di ñew inshallah ba lañu dugg ci benen masala bi mo masala ki wa mais pour ñu résumer ko kon ki nga xamantene mom moy kon kudul nitu bid'a manam ko nitu bid'a bo xamantene bid'a am taxul mu nekk yefir kon rafidi bi duñ ko nangu ak ci ki nga xamantene mom moy wote jeme ci bidaam kok tamit ken du nangu waxam lolu mom moy li nga xamantene mom la gëna feñ mom moy bi li gëna maadu comme li nga xamantene lolu tamit mom moy li ëpp ci borom xam xam ni lolu lañu wax rahmatullah alayhim comme li imam an-nawawi wax rahmatullah ci taqribur rawi ah ci taqrib wa nam taqribun nawawi imam ibn hibban tam rahimahullah neena borom xam bi deppo nañ ci lolu waye ñepp d'accorduñ ci deppo gogou ala kulli halin bu imam ibn hibban rahimahullah waxe ni ñepp deppo nañ ci lolu day wone ni bari na dal ñuko wax legi nak ñudul ñom mu dess kon benen catégorie ci biir ñi nga xamantene seen bid'a yobu leen ci nek yefer ñudul ñoñu kon ñoñu duñu nangu seen wax su fekenteene duñu nangu seen wax ke ben ka ci ben ka rek lañ dul nangoo seen wax moy su fekenteene dañoo solo lu deppo ak seeni manam lu deppo ak seeni doctrine wa suñu solo we lo xamantene dafa wuti ak seen doctrine wala bok ñu solo ci leneen ci benen domaine boba dinañu nangoo seen wax comme tay qadar yi bu fekenteene day bañ dogal yalla manam bu fekenteene dafa solo mbir ci masala dogal boba dañ koy dakk wa su fekenteene dafa solo mbir ci masala dogal manam loolu lañ koy dakk wa su solo we mbir ci masala par exemple ay julli ay wor ak yoy hadith bobu dañ ko meuna nangoo ci mom su fekenteene yeneen condition yi matna yi mom moy exemple wahabit bi dinañ nangu waxam su fekenteene lan su fekenteene dafa wax rek ci lu aju ci walu yeen masala diine yi d'une manière générale mais lu jëm ci walu aqida yi nga xamne day deugalon ay gis gisam yoy mom kenn duko nango ci mom kon li mom moy li nga xamantene manam mom moy li aju ci walu gogo wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin